मंत्र पाठ जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमा वृत्ति पाठ प्रथमा वृत्ति के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। हमारा जो दूसरा अध्याय का पहला पाद का छठा सूत्र चल रहा था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात पूर्वीय योग पद सादृश्य संपत्ति साकल जानत वचनेषु। इसमें हमने बताया था कि विभक्ति से लेकर के अंत तक ये जो है द्वंद्व समास है कि विभक्तिश्च समीपम च समृद्धिश्च व्यरिद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असंप्रतिश्च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथा च अनुपूर्व्यम च युगपद्यम च सादृश्यम च संपत्तिश्च साकल्यम च अंतश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्ध्यर्था भावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य युगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंताः साकल्यांताः। ये जो है इतर योग द्वंद्व हो गया। और साथ साथ हमने कल ये भी आपको बताया था कि कर्मधारय समास करने के लिए मने चामी वचनाश्च ऐसे करके मने ये और ये वचन ये विभक्ति को उच्चते इति वचन है ऐसा करके विभक्ति जो वचन है विभक्ति को जो कहना है विभक्ति जो अर्थ है और इसको आप जो है बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे आज एक नया चीज बता रहा हूँ कि बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं माने विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावत्याय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांता वचनानि येषाम ते विभक्ति जो पूरा कर देंगे विभक्ति समृद्धि विभक्ति समीप समृद्धि वैरिध्यर्थ भावत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंत साकल्यंत वचना तेषु वचनेषु ऐसे करके माने ये सभी वचन हैं जिनके वचन हैं जिनके अर्थ हैं ऐसा ये जिनके कथन हैं विभक्ति इत्यादि जिनके वचन हैं वो समर्थ सुबंत अव्यय के साथ समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो इसमें एक एक करके उदाहरण जो है कि विभक्ति अर्थ में हमने कल बताया था आपको विभक्ति बताया था हमने कि विभक्ति अर्थ में उदाहरण जो आपको हमने दिया था वो दिया था ये विभक्ति का अधि स्त्री अधि कुमारी, ये दिया था। अब आगे है समीपम। समीपम को उदाहरण है कुंभस्य समीपम उपकुंभम, कूपस्य समीपम उपकूपम। तो कुंभस्य समीपम उपकुंभम अर्थ हुआ कि कुंभ के समीप, घड़े के समीप, या कूपस्य समीपम इति उपकूपम, कुएं के समीप, या गुरुकुलस्य समीपम इति उपगुरुकुलम। तो यहां पर कुंभ के आगे षष्ठी ले आएंगे, कुंभ नस और ये जो है उपसु, उपसु ये करके यहां पर अव्यय विभक्ति समीप से इसे जो है समीप अर्थ में, समीप अर्थ में जो अव्यय है तो उप जो है समीप अर्थ में है। तो आवाज किसकी आ रही है बालबोध जी? बालबोध, बालबोध नहीं है क्या? तो सुन रहे हो कि नहीं, कि इधर उधर मन दौड़ा रहे हो? जी सुन रहे। हाँ सुनो, कौन कौन है? अच्छा गुरुजी नहीं है क्या? गुरुजी मधुबनी नहीं है, किसी कार्यक्रम में गए। अच्छा वहाँ गए हैं। तो यहाँ पर उप जो अव्यय है समीप अर्थ में है, उप जो है समीप है, माने समीप वचन है जिनके, तो उप जो है समीप अर्थ है, समीप कथन है, अर्थ है उप के। तो समीप अर्थ में समीप कहने वाले में जो उपस अव्यय है, समीप कहने वाले, क्योंकि जब ही बहुवचन करेंगे कि समीप कथन है जिनका, तो उप का कथन है समीप, अर्थात भाव हुआ कि समीप अर्थ में। तो उस उप का, तो उप को कहने वाला, उप के कहने, सॉरी समीप को कहने वाले में जो अव्यय है, तो ये उपसमीप को कहने वाला है, समीप अर्थ को कहने वाला है। तो वह अव्यय समर्थ सुबंध के साथ समास को प्राप्त हुआ, अर्थात कुंभ के साथ। तो समास जब हुआ तो कृत तदित समासाश्च, और कृत तदित समासाश्च करके फिर सुपधातु प्रातिपदिकयो, तो फिर जो है प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व, तो उप पूर्व में हो जाएगा, उप कुंभ या उप कूप या उप गुरुकुल इत्यादि। अब उसके आगे फिर जो है प्रातिपदिक संज्ञा है ही, सु ले आएंगे, प्रातिपदिक संज्ञा है ही, आगे सु ले आएंगे, और सु का जो है उपकुंभ, जैसे उपकुंभ और जो सु है, उपकुंभ और जो सु है, सु को अम कर देंगे, या अम को फिर जो है अमी पूर्व से जो पूर्व रूप हो जाएगा तो उपकुंभ बन जाएगा। तो उपकुंभम, स नपुंसकम से वह नपुंसक लिंग में होता है, अतोम जो है ना जी अदम अंग सूत्र सु और अम को अम आदेश होता है, तो अदम अंग है उपकुंभ, उससे आगे जो है अम आदेश हो गया है सु को, और अमी पूर्व हो गया, उपकुंभम उपकुंभम बन गया है, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो गुरुकुलों से समीपम उप गुरुकुलम, कुंभ से समीपम उप कुंभम इत्यादि जो है हो जाएगा। तो तो यहाँ पर समीप अर्थ की प्रधानता है, गुरुकुल के पास, कुंभ के पास, ये हुआ। अब आगे है समीप समृद्धि अर्थ है, समृद्धि अर्थ में समृद्धि को कहने वाला जो अव्यय होगा वह अव्यय, समृद्धि को कहने वाले में, कहने वाले में विद्यमान जो वर्तमान जो अव्यय है वह अव्यय समर्थ सुबंध के समास को प्राप्त होता है। अर्थात समृद्ध अर्थे यद अव्ययम तत् समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, वह जो है समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो यहां पर उदाहरण जो है जो दिया है यहाँ पर समृद्धि का, सुमगधम सुभारतम ये दिया है। अच्छा एक और चीज मैं थोड़ा गलत बोल दिया, क्षमा करेंगे आप, एक चीज में गलत बोल दिया कि ये जो उपकुंभ है, उपकुंभ है यहाँ पर उपकुंभ आगे सु जो है या उपगुरुकुल आगे सु जो है, वैसे अव्यादापसुप से जो है जब ही अव्यभाव से इसकी अव्यय संज्ञा हुई और अव्यय संज्ञा होने से अव्यादापसुप से अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक हो जाता है, है? लुक की प्राप्ति हुई, परंतु यहाँ पर ये जो अदंत होने के कारण अव्यादापसुप से सुप का लुक न होकर के वही जो है ना व्ययी भावादतोम तो पंचम्याह, ये जो सूत्र है इससे अम हो गया है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए ये 2483 नंबर सूत्र है, दूसरा अध्याय चौथा पाद का 83 नंबर सूत्र है, 2483 निकाल लीजिए 83। ना व्ययी भावादतोम त्व पंचम्या, न जो है अव्यय पद है और अव्ययी भावात अकारांत पुमलिंग अव्ययी भावशत पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अतः तकारांत पुमलिंग पंचमी एक वचन है, अम जो है मकारांत पुमलिंग अमशत प्रथम एक वचन है, तू जो अव्यय पद है अपंचम्या, इकारांत अपंचमी शब्द जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अपंचम्या में जो है न पंचमी अपंचमी तस्या अपंचम्या नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से अव्यादापसुप से जो सुप की अनुवृत्ति आ रही है, सुप की अनुवृत्ति आ रही है और नियो क्षत्रिय युनि लुग्नियों से जो है लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि अदंता तदंत विधि हो गई, अत विशेषण है, अत विशेषण है अव्ययी भावात का, तो अर्थ होगा कि अदंतात अव्ययी भावात, अदंतात अव्ययी भावात या अव्ययी भावात पंचमी होने के कारण तस्मात उत्तर से, उत्तरस्य आ गया सुपह ही, तो उत्तरस्य सुपह लुक न भवति, सुप सुपो लुक न भवति माने अव्ययी भाव से उत्तर, अदंत जो अव्ययी भाव होगा उससे उत्तर सुप का लुक नहीं होता है, क्योंकि अव्यादापसुप से सुप का लुक हो रहा था, सुप का लुक नहीं होता, परंतु क्या होता सुप न होकर के उस सुप के स्थान पर जो है अम आदेश हो जाता है अपंचम्या पंचमी विभक्ति को छोड़कर के, पंचमी विभक्ति में नहीं होगा परंतु पंचमी विभक्ति को छोड़कर के जितने भी विभक्ति है मैंने क्या कहते कि प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी षष्ठी सप्तमी इस सब में जो है अम हो जाएगा। तो पंचमी विहाय मैंने पंचमी विभक्ति में विहाय, पंचमी विभक्ति में विहाय, पंचमी विभक्ति में नहीं होगा उसको छोड़ करके अदंत अव्ययी भाव से उत्तर अव्यभाव समास से उत्तर जो है सू का सुप का लुक नहीं होता है परंतु उसके स्थान पर अम आदेश हो जाता है। तो अव्ययी अदंतात अव्ययी भावात उत्तरस्य सुपः लुक न भवति किंतु तस्य सुपः स्थाने अम आदेशो भवति पंचमीं विभक्तिं विहाय, पंचमी विभक्ति को छोड़कर के। तो यहाँ पर उपकुंभ के आगे जो सु है उस सु को अम हो गया है, और अम होने से अब जो है यहाँ पर अमी पूर्व से जो है पूर्व रूप आदेश हो गया है। तो ये समझ गए जी? अमी पूर्व है ना जी? अमी पूर्व क्या कहता है? ये छठा अध्याय पहला पाद का सूत्र है ना जी? छठा अध्याय पहला पाद का अमी पूर्व सूत्र है। वो जो संधि प्रकरण जो है उसको यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि वो अमी पूर्व कहता है कि वह पूर्व रूप एकादेश करता है। अमी पूर्व कहता है कि अक से उत्तर यदि अम परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। तो ये उपकुंभ में भकार द्रवती जो अकार अक है और ये उरीलरी का नाम अक है, तो अक से उत्तर अम परे है। अम का अम्यची, अमी मने अम्यची पड़ता, अम काच परे हो तो यहाँ पर अम काच परे है तो पूर्व पर समय पूर्व हो गया तो उपकुंभम ऐसा बन गया। समझ गए? तो ये यहाँ से जो बताया जाए सुख का लोक लोक हो जाता है, लेकिन भावादतोम तो पंचम्या, ये लुक नहीं करता, उससे लुक प्राप्त है। अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक होता है, परंतु ना व्ययी भावादतोम तो पंचम्या कहा है कि अदंत अव्यय होगा उससे आगे उससे उत्तर सुप का लुक नहीं होता है, ये उसका निषेध कर दिया। परंतु लुक न होकर के क्या करता है कि उस सूप के स्थान पर अम आदेश होता है, केवल पंचमी विभक्ति में गति भ्याम भ्यास इसमें नहीं होगा, नहीं तो सब में हो जाएगा। समझ गए जी? और ये क्या है पंचमी में नहीं, केवल पंचमी में नहीं होता है लुक? हाँ, पंचमी में लुक नहीं होता है, पंचमी में लुक नहीं होता है। और दूसरी बात, तृतीया सप्तमी और बहुलम जो है तो उसमें जो आप देखेंगे तो अदंत अव्यय भाव से उत्तर तृतीया और सप्तमी विभक्ति में के स्थान पर बहुल करके अम आदेश होता है, अर्थात एक बार होता है एक बार नहीं होता है। तृतीया तो उपकुंभे न कृतम उपकुंभम कृतम, और उपकुंभे निधे ही और उपकुंभम निधे ही ऐसा कहता है। तो वो तृतीय सप्तमी के स्थान पर अम होता भी है और नहीं भी होता है, ऐसा बहुल करके ऐसा कर दिया है। परंतु ये है कि यहाँ पर पंचमी को छोड़ करके, पंचमी को यदि आप छोड़ देंगे तो पंचमी को छोड़ करके यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर सु जब लाते हैं तो सु पंचमी का नहीं है ना जी? नहीं है। हाँ, तो बस ये है, और सब में होगा, जैसा प्रसंग होगा वो देख लेंगे, है वह दिखेगा आपको द्वितीय की तरह, परंतु वह चतुर्थी का भी अर्थ दे सकता है, तृतीया का भी अर्थ दे सकता है, सप्तमी का भी अर्थ दे सकता है। समझ गए? हाँ, तो ये हुआ इसमें विशेषता। और जो उप मैंने सुमग्धम सुभारतम, ये मगधा नाम समृद्धि इति सुमग्धम, मगधा नाम समृद्धि इति सुमग्धम ये हुआ था, और व्यारिद्धि में हो जाएगा मगधा नाम व्यारिद्धि इति दुर्मग्धम। ऐसे भारतस्य समृद्धि, भारतस्य या भारता नाम समृद्धि सुभारतम ये हो जाएगा। तो यहाँ पर समृद्धि अर्थ में समृद्धि अर्थ में यहाँ पर क्या हो गया है, समृद्धि अर्थ में जो हुआ कि मद्रा नाम समृद्धि थी, मद्रों की जो संपन्नता है, या मग्धा नाम समृद्धि थी सुमग्धम, मग्धों की संपन्नता। तो यहाँ पर सु है और मगध है, सु है और मगध है, तो सु यहाँ पर समृद्धि अर्थ में है, माने मगध आम सु समृद्धि अर्थ में जो सु है, तो मगध आम सु फिर इसे समृद्धि अर्थ में समास कर देंगे, क्योंकि सु जो अव्यय है, उपसर्ग है, सु जो अव्यय है, और फिर जो अव्ययी भावस्थ से जो है मैंने क्या बोलते अव्यय व्यक्ति समास हुआ, और समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा पर सुपधा प्रातिपदिक, फिर प्रथमान समास पूर्व सब करके उत्सर्जन पूर्वम करके सुमगध आ गया, सुमगध के आगे जो है सु फिर लाए, अव्यय भावस्थ से अव्यय संज्ञा हुई, फिर अव्यय से सुप का लुक प्राप्त हुआ, परंतु न वे भाव तो पंचम्या से अदंत अंग है, उससे उत्तर जो है सु को अम हो गया है, अम होने से फिर यहाँ पर अमी पूर्व हो गया, अमी पूर्व हो गया। और स नपुंसकम से ये जो है ये तो नपुंसक लिंग में ही होता है, ये नपुंसक लिंग में ही होता है, ये है अविभावश्च, हमने जो बताया था तो अविभावश्च नपुंसक लिंग, अविभावश्च जो है समास को नपुंसक लिंग में होता है, नपुंसक लिंग है अविभाव समास, तो ये हो गया। ऐसे मगधानाम समृद्धि, भारतानाम समृद्धि, सुभारतम हो गया, वैसे ही बन जाएगा, मगधानाम व्यरिद्धि दुर्मग्धम, और गवधिका नाम व्यरिद्धि दुर्गवधिकम, मैंने मगधों की जो व्यरिद्धि है, ह्रास है, वृद्धि मतलब हुआ असंपन्नता ह्रास, तो मगधों की जो असंपन्नता है उसको कहेंगे दुर्मगधम, या गवधिक कुछ होगा उसकी जो उसका जो उसकी जो असंपन्नता है, गवधिक जो देश है, गवधि कोई देश होगा, गवधिक देश होगा, उसके जो असंपन्नता है, ऐश्वर्य का जो अभाव है, वो दुर्गवधिकम हो गया। आगे है अर्थाभाव, अर्थाभाव में जो है जैसे अर्थ का अभाव, वस्तुनो अभाव, अर्थाभाव का अर्थ मैंने बताया था वस्तुनो अभाव, वस्तु का अभाव, जैसे मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम, मशका नाम अभाव निर्मशकम, तो मक्षिका नाम अभाव, तो मक्षिक आम और निर सु ऐसा, क्योंकि अभाव अर्थ में निर है, इस अव्यय विभक्ति से जो है अर्थाभाव अर्थ में जो है समास कर देंगे, फिर वही सुपधात प्रातिपदिक समास सुपधात प्रातिपदिक करके, फिर उपसर्जनम पूर्वम करके निर्मक्षिक सु आया, फिर सु को जो है अव्यभाव से अव्यदास अव्यभाव से अव्यसंज्ञा होने से अव्यदास अव्यदास सुख का लुक प्राप्त हुआ, परंतु न वे भाव मंचम्या से जो है सुख को अम हो गया, अदंत अव्यय से उत्तर जो है क्या बोलते हैं अनंत अव्यय से उत्तर जो है सुप को सुप का लुक नहीं होता, परंतु सुप के स्थान पर अम आदेश होता है पंचमी व्यक्ति को छोड़ करके, तो यहाँ पर फिर अमी पूर्व करके और अव्यभाव से हुआ नपुंसक लिंग हुआ, तो यहाँ पर निर्मक्षिकम निर्मशकम, मक्खियों का अभाव निर्मक्षिक हो गया, और मशक जो मच्छर है, मशक कहते हैं मच्छर को, मच्छर मच्छरों का जो अभाव है वह निर्मशकम हुआ, निर्मशकम। आगे है अर्थाभाव हो गया अत्यय, अत्यय अत्यय कहते हैं, अत्यय का अर्थ जो हमने बताया था वह भूतत्वम अतिक्रम, ये अर्थ में बताया था कि भूतत्व का अतिक्रम हो जाना, ये जो है अत्यय है, जो कुछ भूत जैसे प्रध्वंसा भाव हमने जिसको कहा था, हाँ, वो जो भूतकालीन है उसके अतीत हो जाने को अत्यय कहते हैं, अर्थात जो है वह न रहे उसका नाम अत्य है। तो अत्य अर्थ में जो है ये अव्यय जो है, अव्यय जो सुबंध है, अव्यय जो है वह समर सुबंध से समास को प्राप्त होता है। तो जैसे निर्हिमम निःशीतम, निर्हिमम, तो निर्हिमम का अर्थ है हिमानी अतीतानी, हिमानी अतीतानी इति निर्हिमम, माने हिम का अतिक्रमण, माने हिम का अतिक्रमण अर्थात हिम जो है, बर्फ जो है, बर्फ अब रहा नहीं, जो था वो समाप्त हो गया। तो निर्हिमम अतीतानी हिमानी, तो अतीतानी हिमानी निर्भम अर्थात जो हिम है, जो ठंडा है, जो ठंडी है, जो शीतकाल है, वो व्यतीत हो गया, ये निर्भम हिमम का, तो ये अत्यय हो गया, जो है वो उसका न रहना, उसका व्यतीत हो जाना है? तो निर्हिमम वर्तते ऐसा हो जाएगा कि निर्हिमम, जैसे वाक्य में कहेंगे तो निर्हिमम वर्तते, निर्हिमम वर्तते मतलब शीतकाल व्यतीत हो गया, निर्हिम है इस समय। ऐसे ही निःशीतम यही हुआ, निःशीतम तो शीतानी अतीतानी इति निःशीतम, शीत जो व्यतीत हो गया वह जो हो गया निःशीतम, शीतकाल व्यतीत हो गया, तो निःशीतम वर्तते। इसमें कोई भी सिद्धि इतना सरल है सब में, जिस जैसा जैसे निःशीतानी है तो क्या, या निर्हिमानी निर्हिमम है तो क्या करेंगे, हिम जस, क्योंकि हिमानी बहुवचन किया तो हिम जस निरसु, ऐसा करके इससे अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से इससे जो है अत्यय अर्थ में समास कर देंगे। अत्यय अर्थ में जो निर जो है अत्यय अर्थ में है, व्यतीत अर्थ में है, बहुत काल जो व्यतीत हो गया उस अर्थ में है, अतिक्रमण अर्थ में है, तो भूतत्व का अतिक्रमण, तो उस अर्थ में जो अव्यय है वह समर्थ सुबंध से समास को प्राप्त होता है। तो बहुत ही सरल अर्थ है, इसमें कोई विशेष है ही नहीं, तो बार बार मैं नहीं बोलूंगा। तो ये निर्हिमम निःशीतम हो गया। अब आ गया असंप्रति, असंप्रति, असंप्रति का मतलब होता है, मैं बताया था कि संप्रति का मतलब होता है अब, इदानीम, और अब नहीं, इस समय नहीं, ऐसा असंप्रति का अर्थ हुआ इस समय नहीं। तो असंप्रति अब जैसे अतितैस्त्रिकम, अतितैस्त्रिकम ये हुआ, माने अतितैस्त्रिकम का अर्थ हुआ तैस्त्रिकम संप्रति न युज्यते इति अतितैस्त्रिकम। तैस्त्रिक जो है, तैस्त्रिक नामक जो वस्त्र है वो का सेवन करना अब उचित नहीं है इस समय, संप्रति माने इस समय उचित नहीं है। तो असंप्रति का अर्थ हुआ कि तैस्त्रिकम, सॉरी अतितैस्त्रिकम का अर्थ हुआ तैस्त्रिकम नामकम वस्त्रम संप्रति न युज्यते, उचित नहीं है इस समय। तो यहां पर ये जो अर्थ हुआ कि अतितैस्त्रिकम, तैस्त्रिक सु और तैस्त्रिक सु और अति सु, अति यहां पर जो है असंप्रति अर्थ में है और पूर्वत वैसे ही कर लेंगे, इसमें कोई फिर विशेष नहीं है। तो तैस्त्रिक नामक वस्त्र अभी ओढ़ने का समय नहीं है, अति तैस्त्रिकम वर्तते, अति तैस्त्रिक जो है, तैस्त्रिक माने एक जो है उस समय पुराने जमाने में तिस्त्रिका नाम का एक गांव था, तिस्त्रिका नाम का एक गांव है। अब कहाँ है इसको यदि पाणिनिकालीन भारतवर्ष पढ़ेंगे उसको पढ़िए कि कहाँ पर है, पता चल जाएगा। तो तिस्त्रिका नाम का एक गांव था, गांव है, तो उस तिस्त्रिकायाम भव, तिस्त्रिकायाम तिस्त्रिका में जो होने वाला है या तिस्त्रिका से जो आया हुआ है, तथा आगत है इसमें तिस्त्रिकायाह आगत, तो तो तिश्रिका नामक गांव से आया हुआ जो पदार्थ है, आया हुआ जो वस्त्र है, या तिश्रिका नामक गांव में जो बुने जाने वाला जो वस्त्र है उसको तैसरिक कहते हैं। तो तैसरिक जो है कोई गर्म कपड़ा होगा है? तो उसके निषेध की बात कही जा रही है। अति तैसरिकम वर्तते अर्थात अधुना तैसरिकम संप्रति न युज्यते, तैसरिकम संप्रति न युज्यते, अभी तैसरिक ओढ़ने का समय नहीं है, उपयोग करने का समय नहीं है, तो ये असंप्रति हो गया। आगे है शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की प्रकाशता, शब्द प्रादुर्भाव का अर्थ मैंने बताया था कि शब्द से प्रकाशता, शब्द की जो प्रकाशता है, शब्द का जो प्रकाश है उसको शब्द प्रादुर्भाव कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कि इति पाणिनि ही, तत् पाणिनि ही, तो इति पाणिनि मतलब पाणिनि शब्द से प्रकाश है, इति पाणिनि ही, तो पाणिनि शब्द से प्रकाश है, इति पाणिनि, तो पाणिनि शब्द का जो प्रकाश है, पाणिनि शब्द का जो प्रकाश है उसको इति पाणिनि कहते हैं। तो यहाँ पर पाणिनि शब्द का प्रकाश का मतलब क्या हुआ जी? पाणिनि शब्द का प्रकाश मतलब कि पाणिनि शब्द की प्रसिद्धि, पाणिनि शब्द की प्रसिद्धि, पाणिनि शब्द को प्रकाशित करना, पाणिनि शब्द की को प्रसिद्ध करना, तो इति पाणिनि, तत् पाणिनि। तो पाणिनि शब्द को यहाँ पर इति और तत् जो है, ये तत् जो अव्यय भी है, तो पाणिने शब्दस्य प्रकाशः इति पाणिनि तत् पाणिनि। तो पाणिनि शब्द का जो प्रकाश, तो यहाँ पर इति शब्द जो है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में है, शब्द को प्रकाशित करने अर्थ में, किस शब्द को? तो पाणिनि शब्द को, यहाँ पर किसी भी शब्द को प्रकाशित करने अर्थ में, किसी भी शब्द को यदि आपको प्रकाशित करना है, उसको प्रसिद्ध करना है, तो इति हम कह सकते हैं कि द्रोण शब्द से प्रकाश इति इति द्रोण, द्रोण शब्द से प्रकाश इति इति द्रोण, अनंत से शब्द से प्रकाश इति अनंत शब्द, अर्थात कहने का अभिप्राय कि जो शब्द प्रसिद्ध होता है उसको प्रसिद्ध करना, प्रकाशित करना, वो हो जाएगा। तो इति पाणिनि तत् पाणिनि। तो यहाँ पर देख लीजिए पाणिनि शब्द से प्रकाश, हालांकि ऊपर भी जैसे कुंभ से समीपम इति कहे थे, तो विग्रह जो है हम कैसे कर रहे थे, विग्रह कर रहे हैं कुंभ से तो है ही समीप को लेकर के, और जब हम समस्त पद करते तो उप करते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप जो देखेंगे, आपने देखे एक जैसे राज पुरुष है, तो राज पुरुष राज्य पुरुष, तो यहाँ पर जो हम राज पुरुष का विग्रह करते हैं, राज पुरुष में जो शब्द है उसी को लेकर के विग्रह किया जाता है, परंतु उपकुंभम इत्यादि में जो हम विग्रह करते हैं तो उप का कुंभ से उप नहीं कहते हैं, कुंभ से उप का जो अर्थ समीप है उसको लेते हैं, कुंभ से समीपम ऐसा लेते हैं कि कुंभ से समीपम उपकुंभम। तो कुंभ से समीपम उपकुंभम, एक तो ऐसा विग्रह हुआ और दूसरा विग्रह राज्य पुरुष। तो इस दो तरीके के विग्रह को देख करके हम कह सकते हैं, मतलब ये समझना है कि दो प्रकार के विग्रह होते हैं, एक होता है स्व पद विग्रह, एक होता है अस्व पद विग्रह। माने स्व पद विग्रह का मतलब हुआ कि समास के अपने पदों को लेकर के जहां पर विग्रह होता है, समास के अपने पदों को, जैसे राज पुरुष है समास, इसके अपने पद है राजा और पुरुष, तो समास के अपने शब्द को लेकर के जहां पर विग्रह होता है वह है स्वपद विग्रह और राज्य पुरुष इत्यादि, और जहां पर समास के अपने शब्द को लेकर के विग्रह नहीं हो उसे अस्वपद विग्रह कहते हैं, न स्वपद इति अस्वपद विग्रह कहते हैं। जैसे पाणिनी शब्दस्य प्रकाशः इति पाणिनी, पाणिनी शब्दस्य प्रकाशः इति तत् पाणिनी, सॉरी पाणिनी। तो यहाँ पर जो है पाणिनी शब्दस्य प्रकाशः है प्रकाश, पाणिनी ये प्रकाश वहां पर है, इति इति का अर्थ यहाँ पर प्रकाश है। तो ये स्वपद विग्रह नहीं है, विग्रह तो प्रकाश को लेकर कहा जा रहा है, पर तो समस्त पद में जो है इति आता है, तत् आता है। तो इति पाणिनी शब्द से प्रकाश है, इति पाणिनी तत् पाणिनी। तो इस रूप में कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह। बाल बोध जी समझ में आ रहा है? हेलो जी। हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पूछना, सोना मत। आगे है पश्चात, पश्चात है तो पश्चात अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है वह समर्थ सुबंध समास को प्राप्त होता है। जैसे रथा नाम पश्चात अनुरथम, रथा नाम पश्चात इति अनुरथम, तो अनुरथम पादातम, रथा नाम पश्चात इति अनुरथम पादातम, ऐसा पादातम का विशेषण दिया है। तो मैंने सॉरी पादातम अनुरथम पादातम, तो यहाँ पर पश्चात माने पीछे, पश्चात का मतलब है पीछे। तो अनु माने अनु यहाँ पर पश्चात अर्थ में है। तो रथों के पीछे पीछे, रथ के पीछे, रथा नाम पश्चात माने अनुरथम माने रथ के पीछे, पादातम माने पैदल चलने वाला, रथ के पीछे पैदल जो चलने वाला जो सेना इत्यादि है या जो है उसको कहेंगे अनुरथम पादातम, रथ के पीछे पैदल चलने वाला। अनुरथम में रथ सु और अनुसु करके मतलब रथ अम अनुसु ऐसा, रथ अम रथ के पीछे, रथ के पश्चात, रथ अम अनुसु द्वितीय विभक्ति कर देंगे, रथम पश्चात इति अनु या सॉरी रथम बराबर रथानाम पश्चात, रथों के पीछे षष्ठी बहुवचन कर देंगे, मैंने गलत बोल दिया, रथानाम पश्चात रथ रथ आम कर देंगे, रथ आम और पश्चात जो अनुसु और फिर पूर्व सब कुछ करके अनुरथम बन जाएगा। ना वैभाव पंचम्या, ना वैभाव पंचम्या से जो है सुकम होकर के अमी पूर्वा हो गया। अनुरथम पादातम रथ के पीछे पीछे चलने वाला, चलने वाली सेना या चलने वाला सेना। अब है यथा, यथा अर्थ में, यथा अर्थ में जो अव्यय है वह यथा अर्थे यद अव्ययम तद समर्थे न सुबंते न समस्यते, यथा अर्थ में जो विद्यमान अव्यय वह समर्थ सुबंध के साथ समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो यथा है तो यथा शब्द के चार अर्थ है, मैं उस समय भी बताया था कि यथा शब्द से चत्वारो अर्थ संति, यथा शब्द के चार अर्थ है, वह है योग्यता, वीप्सा, पदार्थार्थ वृत्ति और सादृश्य। ये यथा के चार अर्थ है, योग्यता, वीप्सा, पदार्थार्थ वृत्ति और सादृश्य, ये चार अर्थ है। जैसे योग्यता, योग्यता है रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूप की योग्यता, रूपस्य योग्यम इति अनुरूप, रूप के योग्य माने योग्यता है, हमें बता रूप के जो योग्य है वो अनुरूपम कहेंगे, रूप के माने रूप के योग्य, रूप के अनुसार माने रूप के जो योग्य है वो रूप अनुरूपम हो जाएगा। तो यहाँ पर योग्यता अर्थ है कि वह रूप की योग्यता है कि नहीं है, रूप के योग्य होता है या बस इस रूप के योग्य है या नहीं, ये तो अनुरूपम, इसके अनुरूप इसके अनुसार भाव यही हो गया रूप के अनुसार। आगे है दूसरा है वीप्सा, वीप्सा, वीप्सा का जैसे दिनम दिनम प्रतीति प्रतिदिनम, अर्थम अर्थम प्रतीति प्रत्यर्थम, तो वीप्सा माने बार बार, दिन दिन प्रति माने दिनम दिन प्रति प्रत्येक दिन, ये वीप्सा माने प्रत्येक दिन, ये वीप्सा अर्थ हो गया। वीप्सा है व्यापकता को कहते हैं, विप्सा का मतलब हुआ व्यापकता, बार बार जो होता है विप्सा माने दिन दिन, प्रत्येक दिन ये व्यापकता होगी, हर एक दिन ये होगा विप्सा, हर एक दिन। तो इसका जो उदाहरण है वह है अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ ये प्रत्येक अर्थ। तो उदाहरण जैसे वाक्य बनाएंगे तो प्रत्यर्थम शब्द निवेश माने प्रति अर्थ के, प्रत्येक अर्थ के प्रति शब्द का व्यवहार होता है, प्रत्येक अर्थ के प्रति माने प्रतिदिन माने हर दिन एवरी डे, ये विप्सा अर्थ हो गया। आगे है पदार्थानति वृत्ति, तीसरा जो अर्थ है यथा का वह पदार्थ का अतिक्रमण न करना, तो शक्ति मन अतिक्रम्यति यथा शक्ति, शक्ति का अतिक्रमण न करके यथा शक्ति, ये हो गया शक्ति को न लांग कर ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि तो आगे जो है सादृश्य अर्थ में माने सादृश्य माने यथा सादृश्य माने सादृश्य अर्थ में आगे जो है दो एक सात नंबर जो सूत्र है आगे पढ़ेंगे उसमें समास का निषेध किया है सादृश्य अर्थ में। पदार्थ अनुवृत्ति का क्या कहा है, पदार्थानुवृत्ति का पदार्थ अनुवृत्ति शक्ति माने पदार्थ का अनतिवृत्ति, पदार्थ का अतिक्रमण न करना, अतिवृत्ति न होना, न करना पदार्थ का अतिक्रमण न करना। भाई हमारे पास जितनी शक्ति है, जितनी शक्ति है उतना ही काम करो, उससे उसका अतिक्रमण मत करो, उससे आगे मत बढ़ो किसी भी चीज से को माने अतिक्रमण का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि दो व्यक्ति आपस दौड़ रहा है, दो व्यक्ति दौड़ रहा है उसमें से एक आगे बढ़ गया तो पीछे दूसरे वाले से को अतिक्रमण कर गया, या एक आगे दौड़ रहा है एक पीछे दौड़ रहा है, परंतु दौड़ते दौड़ते दौड़ते पीछे वाला जो है आगे वाले जो दौड़ रहा था उसका अतिक्रमण कर गया, आगे बढ़ गया, इसको कहते अतिक्रमण। तो और अतिक्रमण न करना हो गया अनतिवृत्ति, अतिक्रमण न करना आगे न बढ़ना। तो जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार ही काम करो, उतनी शक्ति के आधार पर ही वजन उठाओ, उतनी शक्ति के आधार पर ही कोई कार्य करो, ऐसा नहीं कि शक्ति का अतिक्रमण कर जाओ। शक्ति है मुझे 2 किलो उठाने का या 4 किलो उठाने का या 10 किलो उठाने का, हम उठा रहे हैं 50 किलो, तो जब भी 50 किलो उठाएंगे तो हानि होगी। तो पदार्थ की अनतिवृत्ति अर्थ में, पदार्थ का अनतिक्रम मान अनतिक्रमण अर्थ में जो है अव्यय समर्थ के समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार माने शक्ति का अतिक्रमण न करके कार्य किया करो, यथाशक्ति काम किया करो भाई, अर्थात शक्ति जितना है उसका अतिक्रमण न करो, शक्ति का अतिक्रमण न करके कार्य करो, ऐसा हिंदी में अर्थ हुआ ना जिसका। हाँ तो अनतिवृत्ति, अतिवृत्ति माने अतिक्रमण, अतिवृत्ति का मतलब क्या हुआ जी, अतिक्रमण आगे बढ़ना, और अनतिक्रमण माने आगे न बढ़ना, अतिक्रमण न करना। तो पदार्थ की अनतिवृत्ति, शक्ति अनतिक्रमित यथाशक्ति, और सादृश्य अर्थ में, सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता है, जो कि यथा सादृश्य आगे बताएगा, सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसका उदाहरण नहीं दिया गया है, उदाहरण नहीं दिया जाएगा। आगे है अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य सादृश्य का क्या है, सादृश्य अर्थ में यथा सादृश्य जो आगे सूत्र है, सादृश्य से भिन्न अर्थ में जो है समास होता है, सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता, इसलिए उसका उदाहरण होगा ही नहीं, समझे। ये जो है ये वृद्धा इति यथा वृद्धम यथा अध्यापकम, ये चौराति यथा चौरम बधनाति यथा पिंडितम सत्करोति, तो ये जो है सादृश्य अर्थ में नहीं है, सादृश्य अर्थ में समास नहीं होता, समझ गए। सादृश्य अर्थ में समास नहीं होगा, अब आ गए हैं अनुपूर्व्य। आगे बता दोगे अभी साध रहे हैं अनुपूर्व्य। तो अनुपूर्व्य का मतलब हुआ क्रम, जैसे ज्येष्ठा से अनुपूर्व्य में अनुज्येष्ठम सभी संतु भवंतः, अनुपूर्वता से आप यहाँ प्रवेश करें, माने क्रम से प्रवेश करें, पहले बड़े फिर उसके बाद उससे छोटे फिर उससे छोटे ऐसे करके, तो ये अनुपूर्वी अर्थ हो गया। तो अनुपूर्वी अर्थ में जो अव्यय है वह समर्थवंत को समर्थवंत से समास को के साथ समास को प्राप्त होता है, वह अव्यय भाव समास होता है। तो अनुपूर्व में ज्येष्ठ से अनुपूर्व्यम इति अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, ज्येष्ठ से अनुपूर्व्यम ज्येष्ठ के अनुपूर्व्य माने जो जो बड़े हैं वैसे वैसे क्रम से सदा प्रवेश करो, वैसे वैसे क्रम से प्रवेश प्रविशन्तु माने प्रवेश करें, माने वह जो जो ज्येष्ठ हैं वैसे वैसे क्रम से प्रवेश करते जाएं, अनुज्येष्ठम प्रविशन्तु भवन्तः, अर्थ हुआ। इसमें और कोई विशेष है ही नहीं। आगे है युगपद्य। युगपद्य का मतलब होता है कि युगपत चक्रम इति युगपद्यम। तो युगपत चक्रम युगपद्यम मन युगपत चक्रम इति युगपद्यम। तो यहां पर युगपत चक्रम अर्थात सचक्रम देही, सचक्रम देही मन एक साथ चक्कर लगाए, तो युगपत यहाँ पर जो युगपद का है युगपत चक्रम इति सचक्रम देही। तो यहाँ पर युगपत अर्थ में अर्थात युगपद अर्थ में एक साथ इस अर्थ में जो है स वर्तमान है, स जो अव्यय है। तो सचक्रम धेहि युगपत चक्रम इति सचक्रम धेहि। तो युगपत अर्थ में यहाँ पर स विद्यमान है, युगपत अर्थ में यहाँ पर विद्यमान है। सचक्रम जो है सह शब्द है, सह सह को स्वभाव आदेश होता है, सह को सह हो जाता है। तो सहसु चक्र टा चक्रेन सह इति सचक्रम ऐसा। तो सहसु या चक्र टा सहसु और समास कर दिया अव्यय विभक्ति संयुक्त समृद्धि व्यर्थाभाव शब्दताभाव पश्चात स्थानों पूर्व युगपद सादृश्य संप्रदाय बचते हैं। तो यहाँ पर जो है युगपद्य अर्थ है एक साथ, ऐसा अर्थ है एक साथ चक्र के साथ, ऐसा चक्र के साथ। यहां पर अव्ययी भावे चाकाले जो सूत्र है, अव्ययी भावे चाकाले ये 6381 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का 81 नंबर सूत्र है। वो अव्यय भाव वो जो है अव्यय भावे चाकाले, अव्यय भावे चाकाले उसमें तो है ही नहीं। ये अव्यय भाव चाकाले समान को स्वभाव आदेश होता है या सह को स्वभाव आदेश होता है। कितना नंबर सूत्र अव्यय भाव चाकाले? वो गलत है, पता ही नहीं चल रहा है, देख लीजिए यदि किसी को पता हो, या मैं अष्टाध्याय निकालता हूँ, मेरा अष्टाध्याय यही था। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी कहाँ है अष्टाध्यायी कहाँ है देख लीजिए आप लोग भी देखिए तो अष्टाध्यायी अव्ययी भाव भाव चाकाले ये सौ आदेश करता है ये सौ आदेश करता है इक्यासी है लिखा तो है परंतु छह तीन इक्यासी है नहीं ना मेरे पास ये छह तीन अस्सी है हमारे में चलिए इक्यासी है हमारे में अस्सी है अव्यय भावे चाकाले अस्सी है तो अव्यय भावा अकारांत पुलिंग अव्यय भाव सत्व से एक वचन है चौव्यय पद है अकाले अकारांत पुलिंग अकाल से सत्व से एक वचन है समास है न काल अकाल तस्मिन अकाले नहीं तत्पुर समास हो गया और ऊपर ऊपर जो सहस संज्ञान से सहस्य की अनुवृत्ति आ रही है सह की अनुवृत्ति आ रही है और अलुग उत्तर पद से उत्तर पद की अनुवृत्ति आ ही रही है तो क्या हो गया अव्यय भाव समास है च अव्यय भाव समास है च अकाले अकाले अर्थे उत्तर पदे पर सह से स आदेश भवती अव्यय भाव समास में अकाल अर्थ में माने अकाल वाची शब्द के उत्तर पद के रहते अकाल अर्थ में उत्तर पद पर या अकाल अर्थ को कहने वाला अर्थात काल से जो भिन्न है अकाल अर्थ को कहने वाला जो शब्द है उसके उत्तर पद में पर रहते सह को स्व आदेश होता है तो यहाँ पर चक्रेण सहिति चक्रम मधुरेण सहिति समधुरम जो दिया है तो चक्रेण सह इति सचक्रम तो क्या है यहाँ पर अकाल काल से भिन्न शब्द उत्तर पद में परे है तो चक्र शब्द उत्तर पद काल है ही नहीं टाइम तो है ही नहीं है तो काल से भिन्न जो शब्द परे है तो काल से भिन्न शब्द के परे रहते उत्तर पद के परे रहते उत्तर पद के परे रहते सह को स आदेश होता है यहाँ पर सह को स आदेश हो गया सहसु चक्र टा और सह चक्र हुआ फिर जो है सह चक्र में सह को स अव्यय भाव चाकाले से जो है सह को स हो गया तो सचक्र बन गया सचक्र के आगे फिर सु ले आएंगे सु ला करके फिर जो है वही नावयी भाव पंचम्या से अमर अमी पूर्व और फिर जो है पूर्व सब हो जाएगा सचक्रम इत्यादि बना तो ये हो गया युगपद्य ऐसे सादृश्य सादृश्य अर्थ में सदृश संख्या इति सखी सदृश संख्या इति सखी सदृश्य संख्या तो सदृश संख्या इति सखी सखा के समान सदृश सखा के समान इति सादृश्य अर्थ हुआ तो सादृश्य अर्थ में सह शब्द विद्यमान है सादृश अर्थ में वैसे ही वह हो जाएगा जैसे अभी हमने बताया था सचक्रम में वैसे ही इसी तरीके से जो है सखी सब्रह्म सतृणम साग्नि आदि शब्दों की भी सिद्धि ऐसे ही होगी तो सखी वैसे ही कुछ विशेष नहीं है सहसु सह सु और सखी सु इत्यादि करके पूर्ववत कर देंगे आगे संपत्ति तो ब्रह्मणा संपत्ति थी सह ब्रह्मणा संपत्ति अर्थ में यहाँ पर सह शब्द है संपत्ति अर्थ में तो संपत्ति अर्थ में यहाँ पर जो है सह शब्द है और इसमें कोई विशेष है ही नहीं। सौ ब्रह्म बाभ्रवाणाम सौ क्षत्रम सालंकाय नानाम, तो सौ ब्रह्म बाभ्रवाणाम, तो सौ ब्रह्म बाभ्रवाणाम, तो बब्रू कुल वालों का जो सौ ब्रह्म ब्राह्मण के अनुकूल, ब्राह्मण के अनुरूप पर सब ब्रह्म बाबरबाना माने बब्रू कुल वालों का ब्राह्मण के अनुरूप आत्मभाव होना, सक्षत्रम सालंकायना नाम, सालंकायनों का जो है क्षत्रिय के अनुरूप होना, तो ये सक्षत्रम इत्यादि हो गया। साकल्य संपूर्ण को कहते हैं, साकल्य अर्थ में वर्तमान में जो सुबंध है अव्य सुबंध है वो समर सुबंध के साथ समास को प्राप्त होता है। तो साकल्य, साकल्य का जो उदाहरण दिया है, साकल्य का जो उदाहरण है वह तृणानाम साकल्यम इति सतृणम, तृणों का जो साकल्य है वो उसको सतृण कहते हैं। सभ्य वहरति सबुसम इत्यादि कहा, सतृणम अभ्यवहरति, जैसे साकल अर्थ में, तो साकल में संपूर्ण अर्थ है, तो तिनके सहित खाता है, ये तिनके सहित खाता है। तो तिनके सहित खाता है, तो यहां पर जो है साकल्यम में स माने सहित हो गया, इनके सहित खाता है, सब उसम बुस के सहित खाता है, वो सब उस हो गया, बुसा नाम साकल्यम इति सब उसम। आगे है अंत वचन, आगे जो है अंत वचन, अंत अर्थ में, तो अंत अर्थ में वर्तमान जो अव्यय हुआ समर्थ संबंध के साथ समास को प्राप्त, अग्ने अंत इति साग्नि, तो अंत है अग्ने अंत इति साग्नि, तो अग्ने अंत इति साग्नि, अग्नि के अंत माने समीप, अंत का समीप भी होता है, अग्नि के समीप वो जो है साग्नि हो गया। तो ये अंत वचन था अंत अर्थ को कहने वाला, तो अंत अर्थ को कहने वाला यहाँ पर अग्ने अंत इति साग्नि, स माने साग्नि ही, तो यहाँ पर अग्नि जो है अंत वचन को कहता है, अंत अर्थ को कहता है, साग्नि जो है साग्नि में जो स है ये अंत अर्थ को कह रहा है। तो अंत अर्थ को कहने से अर्थ क्या हुआ इसका जी, इसका अर्थ हुआ साग्नि अधीते माने अग्नि पर्यंत विद्याध्ययन करता है, अग्नि पर्यंत विद्याध्ययन करता है, ये इसका अर्थ हुआ, अग्नि तक विद्याध्ययन करता है। जैसे स समासम अष्टाध्यायम अधीते, समास सहित अष्टाध्याय अध्ययन करता है, समास के तक अष्टाध्याय का अध्ययन करता है, ये अर्थ हुआ। तो चलिए समय हो गया है और इस पर विचार कीजिएगा, मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते।